Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Awaryjne lądowanie samolotu włoskiej linii na lotnisku Chopina. Nikomu nic się nie stało. 14 kandydatów na prezydenta miasta przez 90 minut odpowiadało na pytania. Zakończyła się debata warszawska. Rząd chce wspierać branżę gier komputerowych. Samolot włoskiej linii Blue Panorama wylądował awaryjnie na lotnisku Chopina w Warszawie, poinformował rzecznik portu Hubert Wojciechowski. Na pokładzie samolotu było około 120 pasażerów i 8-osobowa załoga. Nikomu nic się nie stało. Samolot leciał z Warszawy do Bolonii. Po starcie z Warszawy kapitan zgłosił problem z silnikiem. Systemy wskazywały pożar. Zawrócił do Warszawy, lądował w pełnej asyście naszych służb ratowniczych, wyjaśnił Wojciechowski. Po wylądowaniu samolotu nie stwierdzono pożaru silnika. Wszyscy pasażerowie opuścili pokład. Jak zapewnił rzecznik, nie była konieczna interwencja służb medycznych ani psychologicznych. Czy w stolicy rządzonej przez nich znalazłoby się miejsce na Marsze Równości i środowisk narodowych? Do kogo kierują swój program? Czy też czego w Warszawie jest za mało? Między innymi na takie pytania odpowiadali kandydaci na prezydenta stolicy. Debata trwała 90 minut, wzięło w niej udział 14 osób ubiegających się o to stanowisko. Oprócz wspomnianych pytań pojawiła się też kwestia walki ze smogiem. Kandydat PO Rafał Trzaskowski uważa, że należy kontynuować wymianę starych pieców i zadeklarował zwiększenie nakładów miasta na ten cel. Transport niskoemisyjny. Musimy postawić na transport miejski, zwłaszcza niskoemisyjny. I to jest moja deklaracja, że będziemy kupowali tylko transport niskoemisyjny. Z kolei Patryk Jaki, kandydujący z ramienia PiS, zapowiedział wymianę starych pieców, tak zwanych kopciuchów, w pierwszym roku swojego urzędowania. I trzecia sprawa, korki. I tutaj konieczna jest budowa nowoczesnej komunikacji zbiorowej, czyli nowych linii metra, na które mam gwarancje rządowe i jestem przekonany, że to od razu poprawi sytuację. Marek Jakubiak z ruchu Kukiz 15 stwierdził, że istotne jest przyłączenie mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzisiaj mamy około 100 tysięcy mieszkań niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej. Pytam się, znowu z samochodami walczymy, bo tak łatwiej, a może tak zacząć od siebie. Wybory samorządowe odbędą się w przyszłym tygodniu, 21 października. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I kolejny temat. Przyjechali z całej Polski, by upomnieć się o wyższe wynagrodzenia i dodatkowy urlop wypoczynkowy. Pracownicy socjalni protestowali w Warszawie przed siedzibą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Mamy naprawdę bardzo niskie wynagrodzenie. Nasi podopieczni mają większe dochody niż my zarabiamy. Ja pracuję 25 lat w zawodzie pracownika socjalnego. Ta praca jest bardzo, bardzo ciężka, z bardzo trudnymi osobami. Dokładane są nam coraz więcej obowiązków, a wynagrodzenia nie wzrastają. Chcemy również walczyć o 6-miesięczny urlop na podbudowanie naszego zdrowia, ponieważ ta praca bardzo, bardzo obciąża nas psychicznie. Uczestnicy manifestacji swoje postulaty skierowali na piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej, której dziś w Warszawie nie było. Wcześniej minister zwracała się do samorządów z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada wsparcie dla branży gier komputerowych. Podczas targów Poznań Game Arena szef rządu obiecał stworzenie centrum treningowo-projektowego dla gier. Zbudujemy takie centrum, taką arenę treningową. Game Square, takie wielkie, wielkie miejsce, gdzie te mniejsze firmy z całej Europy Środkowej, bo byłem tutaj również na stoiskach, które właśnie pokazywały, że Polska jest liderem Trójmorza także w gamingu i staramy się po prostu inspirować innych, ale też czerpać inspirację od innych. Centrum ma zacząć działać wiosną przyszłego roku. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd zaoferował branży gier wsparcie obejmujące tworzenie i eksport gier, a także wsparcie w kształceniu kadr. Jak mówił, fabuły polskich gier komputerowych wspierają naszą kulturę. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Piłkarska Liga Narodów miała sprawić, że kibice nie będą już oglądać nudnych meczów, ale na te efekty trzeba jeszcze poczekać. Najciekawiej było w Brukseli, gdzie Belgia mierzyła się ze Szwajcarią. Po pierwszej połowie był remis 0-0, ale po przerwie dał o sobie znać Romelu Lukaku. Piłkarz Manchesteru United strzelił 2 gole, a Belgia wygrała 2-1. Prawdziwe fajerwerki miały być w Rijece, gdzie Chorwacja konfrontowała się z Anglią. Ostatecznie te fajerwerki okazały się niewypałami, bo był remis 0-0. Punktami podzielili się też nasi młodzieżowcy, którzy grali z Danią w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zremisowali 1-1 i do samego końca muszą drżeć o awans do turnieju finałowego. Podopieczni Czesława Michniewicza w ostatniej kolejce nie tylko muszą wygrać z Gruzją, ale też trzymać kciuki za dobre wyniki na innych stadionach. Teraz siatkówka, bo dziś ruszył nowy sezon Plus Ligi. Kibice oglądali dwa dość jednostronne mecze. Czarni Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0-3, a Oniko Warszawa wygrało z Kuprum Lubin 3-0. Przyjmujący Oniko Łukasz Wiese. Na pewno cieszy wygrana i to 3-0, ponieważ te pierwsze mecze zawsze są bardzo ciężkie i nerwowe. Myślę, że też wygraliśmy ten mecz w głowach, mimo że jak było widać na początku były takie troszkę nerwowe ruchy i po jednej i po drugiej stronie, więc ten mecz na pewno był trudny dla obu drużyn. Nam się udało wyjść z tego z podniesioną głową i było widać zresztą w trzecim secie, że jak już całe to ciśnienie zeszło, to kontrolowaliśmy mecz od samego początku i to wypracowaliśmy sobie od razu kilkupunktową przewagę i później grało się naprawdę już łatwo. Koszykarki Wisły Kampa Kraków przegrały z Olympiakosem Pireus 46-47 i nie zagrają w Eurolidze, tylko w mniej prestiżowym Pucharze Europy. O porażce zadecydowała fatalna końcówka, ale trener Wisły Krzysztof Szewczyk nie zwalałby wszystkiego na przegrane akcje w ostatnich minutach. Drugi mecz rzędu w ostatniej sekundzie tracimy punkty. Olympiakos w tym dwumeczu okazał się na pewno lepszym zespołem i awansował do Euroligi. Nam pozostaje skupić się na lidze i w rozgrywkach Eurocupu, gdzie będziemy chcieli zajść jak najdalej. I na koniec informacja dla fanów Formuły 1, bo został zatwierdzony kalendarz na przyszłoroczny sezon. Kierowcy będą się ścigać podobnie jak w tym roku na 21 torach, ale pierwsza impreza w Australii zacznie się nieco wcześniej, bo już 15 marca. Dodatkowo ostatni wyścig w Abu Zabi odbędzie się później niż zwykle, bo dopiero 1 grudnia. Kibice jednak powoli zaczynają żyć Grand Prix Stanów Zjednoczonych, zawody w Austin już w przyszły weekend. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. Tak ciepło będzie w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 21 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, 19 w Suwałkach, a najmniej w Zakopanem. Sobota w całym kraju będzie ciepła i słoneczna. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest kontrowersyjny, charyzmatyczny, bardzo zdolny, ale sam o sobie mówi tak. Uważam, że jestem menelem i jestem z tego dumny, bo jest to menelstwo ekskluzywne. Co najbardziej lubi robić? Ja chyba ze wszystkiego najbardziej lubię rozdawać pieniądze. Bierz tu, póki dają, bo zaraz mnie nie będzie i co? Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Maleńczuk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór. Kłaniamy się. Zapraszamy do północy. Przerwana wtęga mety odpaka na ziemi, ironicznie układając się w słowo start. Trochę boisz się odwracać się za siebie, bo co mógłbyś zobaczyć za sobą, może swoją twarz.

jestem, jestem. Moment, moment, przebok, przebok. Po co takim tonem? Ty się tak nie bój, nie bój. Bo jeden szczegół ci tu chyba znikną w drodze do brzegu. Że pióra cudze, ale strój wedle twoich reguł. I czy jak nie twój duch, a ten hart? Kochasz, znaczy musi być tego wart. A serca bez głowy rzadko pożytek. Więc naprawdę już zmień płytę. Tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod morskim okiem. Że ciągnę brykę pełną dup pod górę. A mogłam galopować po stepie. Tak bardzo się boję, boję, że jestem piosenkarką w Polsce, Polsce. Że nie wiem, nie wiem, kim jestem, jestem. Że się nie dowiem i zniknę, zniknę. No a na wypadek, jeśli jednak nie znikniesz, to wyobraź sobie, jak ten koń zaprzęgu. Nagle staje dęba i na woźnicy sprawdza twardość zębów. I mknie w galop, w dół po krupówkach slalom. Z wozem, więc dla tych na wozie to duże nie halo. I za nimi cały korowód by poszedł. Polskich piosenkarzy, co nagle mówią swoim głosem. A strach by odpadł przed biega. Ładna wizja, no to ciach, wiele nie trzeba. Są na tej płycie momenty naprawdę po bandzie, ale tak sobie myślę z drugiej strony, czy jednak trochę nie za wcześnie jest na dosyć kategoryczne podsumowania. Zresztą cóż nam do tego, to jest jej język, jej emocje, jej życie, jej obserwacje, jej wrażenia i to, co chciała powiedzieć, a może nawet może chwilami wypluć na tym albumie. Katarzyna Nosowska, Basta, i tutaj łona gościnnie. Boję się, utwór numer 2. Pewnie jeszcze dzisiaj do północy do tego albumu wrócimy. Tymczasem... Obsesja. No, mamy ich. Po długim czasie, bo to już w latach można mierzyć, ten zespół wreszcie się jakoś odsłoni tutaj w Trójce, dlatego że do tej pory to ja zapowiadałem ich utwory. Ale tak trochę było tajemniczo. Zresztą dobrze, może i dobrze, że tak nie wszystko jeszcze o nim wiemy, czy o nich wiemy. Za chwilę dowiemy się czegoś więcej, mam nadzieję. Ale przede wszystkim dowiemy się, posłuchamy, jak oni grają na żywo, bo to jest najpiękniejsza wciąż i najważniejsza weryfikacja. Panie i panowie z Krakowa, zresztą powiem, że nasza obsesyjna ekipa dziś z Jackiem Gładkowskim jako pilotem, kapitanem przy konsolecie. No i z Krakowa niesamowita ekipa Neil Cassady. Kiedyś nazywali się Neil Cassady and the Fabulous Ensemble, później nazwę skrócili i teraz właśnie jako Neil Cassady grają w części pierwszej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ten zespół. Bardzo proszę. What did I see? What is my face? A brow? No brow. A thing that slipped away. do samego końca. Neil Cassady. Kiedyś mówiłem, że to taka długa nazwa, Neil Cassady and the Fabulous Ensemble. Skrócili ją już na drugiej płycie, czyli Later Than You Think. Właśnie tak występują. Utwór tytułowy jako wstęp i Hounds of Dusk. Przed chwilą Rafał Klimczak, czyli ten, który śpiewa, gra na gitarze. Witam was bardzo serdecznie. No, cześć, dobry wieczór. Żeby tradycji stało się zadość, to przedstaw wszystkich. Okej. Jest ze mną Michał Dymny. Gra na gitarze, klawiszach. Jest z nami jeszcze Marcin na basie i Tomek Głód na perkusji. A Marcin ma gongola na nazwisko, żeby nie było, żeby go tam jakoś wykluczam. Okej, jest jeszcze z wami Michał Wójcik, znany nam z zespołu Cynamon, bo tak mi się wydaje, że krakowska scena trzyma się razem wciąż. No pewnie, pewnie. Dobrze. Michał właśnie robi wideo teraz, więc tak, wspieramy się nawzajem. Pamiątki. Rafał, słuchaj, kiedyś jak zacząłem grać wasze piosenki w radiu, to taką sobie teorię ukułem na temat zespołu. Chciałbym, żebyś coś na ten temat powiedział, że to jest zespół, który tak naprawdę sam nie wie, co gra, ale w tym tkwi jego siła. Mam nadzieję, że tak jest, że to siła. To znaczy zespół został wymyślony, założony, powstał bez jakiegoś spotkania, teraz gramy to, albo gramy tamto, czy siamto. Po prostu przyniosłem jakieś piosenki, zaczęliśmy sobie aranżować, nagrywać i tak jedziemy do dziś. Płyty nasze mogą być uznane za niespójne. Nie. To znaczy inaczej. Ale to są... No proszę. To nie są płyty niespójne, tylko na tych płytach ani nie ma do końca bluesa, ani nie ma do końca rock'n'rolla. Jest to coś fascynującego i wydaje mi się, że to był główny klucz, dlaczego ja po prostu się na was złapałem. Pomyślałem sobie, no dobrze, to teraz wy. I już. Super. To nie było pytanie właściwie. Tak. Właśnie nie wiem, co powiedzieć. No jak super. Nie wiem, czy powinno się coś mówić po super. No właśnie. Co was podkusiło, żeby kilka lat temu zgłosić się do konkursu, z którego mieliśmy wyłonić uczestników artystycznych maratonu warszawskiego? Bo coś takiego się stało. Ja pamiętam, że wy się zgłosiliście. Ja natychmiast, jak usłyszałem utwór z waszej pierwszej płyty, czyli słynny Wolf is Just Drunk, to powiedziałem tak, oczywiście bierzemy ich, a później zespół się nie zgłosił na ten maraton. Bardzo przepraszam, że się nie pojawiliśmy. Natomiast jeżeli mam być zupełnie szczery, no to był to... No, wysyłałem wtedy piosenkę wszędzie. Uznaliśmy, że jest całkiem okej i może gdzieś spróbujemy. A to, że jak zobaczyłem, że pan może jej wysłucha, no to zdecydowaliśmy się wysłać po prostu, żeby dostać się do pana. No i się udało. Ale mam piękny prezent, dlatego że od tamtego roku to był... Przypomnijmy, 2015? Tak. 2015. Od tamtego roku regularnie zespół się pojawia i tak sobie ostrzyłem i uszy i zęby na to spotkanie dzisiejsze. Udało się. Ja mam teraz prośbę, żebyśmy troszeczkę wyszli poza scenariusz, który sobie wcześniej uzgodniliśmy. To znaczy, jeżeli możecie, jeżeli trzeba to zrobić, to się proszę przestrójcie do utworu Sailing Back, bo chciałbym, żebyście go zaraz zagrali. Powiedz, Rafał, wy jesteście tak naprawdę zespołem od 2014 roku. Tak. Wtedy się wszystko zaczęło, natomiast nie do końca można powiedzieć, że jesteśmy zespołem od wtedy, bo zespołem zaczęliśmy być tak naprawdę rok później. W 2014 roku ja się spotkałem z Marcinem, żeby nagrać kawałki na pierwszą płytę. Nie wszystkie, bo gdzieś tam w międzyczasie zagadywałem resztę chłopaków gdzieś tam spotkanych po nocach, że może by tam dograli jakieś partie, coś podziałali z nami i tak ich i podrzucałem im rzeczy, które zrobiliśmy do tej pory sami z Marcinem i mi się udało, za co jestem wdzięczny, bo to świetni muzycy i całkiem nieźle się dogadujemy chyba. Na początku byłem ja i Marcin, później teraz jesteśmy razem, bo okazało się, że fajnie by było grać koncerty. Zawsze będzie już po angielsku, nigdy po polsku? Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie. Na razie jest dobrze, jak jest. Ja się najlepiej czuję jednak pisząc po angielsku i śpiewając po angielsku. Ja jakoś tak koślawo mi się śpiewa po polsku i nie chcę się forsować i cisnąć na siłę. A gdyby się okazało, że na przykład zaśpiewałbyś coś po polsku i wszystko by się odmieniło na plus, to by dopiero było. No nic, dobrze, to tylko tak sobie dywaguję. Okej. Czy mogę was wystartować? Jasne. Dobrze, wszystko się dzieje na żywo. Proszę państwa, program Trzeci Polskiego Radia, Ofensywa, Obsesja. Neil Cassady w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Sailing Back. To teraz. To ładnie brzmi. Neil Cassady w Trójce. Wrócimy do tej obsesji za mniej więcej 5-6 minut. Ja poproszę jeszcze zespół, żeby wymyślił siebie na dwie piosenki finałowe podczas naszego spotkania w Ofensywie. Wracamy tymczasem do tej bardzo ważnej płyty, która dziś miała swoją premierę. Do słowa, aż zbierze się klątwa. Trzeci sezon się sprawdza. Trzeci sezon jest modna. Orzeł odarty z pierza, jak jaka kura. Poporcjowany na skrzydełka i łódka. Pnie się do góry mur, co nas różni. Stłucze wkrótce wkręconą

FOMO, płyta Dare, zespół Camp i jutro muzyka z sesji nagranej specjalnie dla Trójki. Między 17 a 19 zapraszam bardzo serdecznie. A tymczasem... Off sesja. Wracamy na kolejną część spotkania z niezwykłym zespołem. No dobrze, jeśli już szufladka, to bardzo proszę. Artystyczny rock and roll. Może im się to spodoba. Taka właśnie nazwa. Neil Cassady. Neil Cassady, zespół z Krakowa. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To właśnie teraz. Thank you. No może sobie zbyt długo już nie porozmawiamy, bo to długa taka wersja, ale jeszcze mamy, panowie, jeszcze mamy 4 minuty do dyspozycji. Mam nadzieję, że to jakoś zrobicie. Wolf is just drunk, bo od tego utworu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Jeśli mogę prosić, to właśnie proszę o to, żeby on zabrzmiał teraz. Czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi, zmieniam gitarę. Okej, okay. Tak to się zwykle dzieje. Pamiętajcie o tym, że nie możemy przekroczyć czasu, ale muzyka tak naprawdę jest najważniejsza. Neil Cassady w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jesteśmy gotowi. Wolf is just a drunk. Bardzo proszę. I lived a fairly decent life. Me about 10 minutes and my wife went to listen to what I had to say. Well, like some violence and some love, I spilled some beer, she spilled some blood. We never fought on Christmas Day, okay? Now I can say I kept the line, jobbing and keeping in my truck. Cooking with some mom, good fuck. I never pissed my jeans when I was awake. Someday it will all fall apart. We'll get to you. Your friends will let you down. No love with plastic crown. So better be this than maybe some cat. My brother Joseph is very bright. He's into young girls and dog fights. I never give a damn about those dogs. When she, my wife, likes them a lot. She went to see it now and then. Every time I was hunting with my friends last Sunday, I took a long way home to see my beloved brother George. But someday it will all fall apart. We'll get to you so we kill your heart. Your friends will let you down. No love will let you drown. So better be just not previous to death. I couldn't find where the dogs were fighting, so I seek to escape and see what happened. And then I saw him lying on the floor, my old one. My beloved brother George. Hey, goddamn, what you doing there? I shouted while I was taking my aim, but some dirty old dog has bit my leg and a rifle went out in my hands. When I was kept to recovering blood, I must have taken them with just my shirt. After 10, I realized I put silver fur in the very face. Escaped the cabin of my legs. I'm looking to move right upon the days. I spread the terror, bidding, fighting, killing, screaming, bleeding, fighting. I could really hold me back, but they finally got me. The red roads, right? Neil Cassady, Wolf is just a drunk. No to pięknie się zmieściliśmy. Zawsze przecież można jeszcze zaprosić zespół na kolejną wizytę w Trójce i tak na pewno zrobię. Bardzo dziękuję za wszystko Jackowi Gładkowskiemu też za to, że tę obsesję zrealizował. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. To nie moja wina. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM.